بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. تو آپ نے باب شروع کیا تھا قرآن کی اس آیت کو، امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور باب قائم کیا ہے، اذا قمت من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اسے اذا قمت من الصلاۃ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، لوگوں نے دو توجیحات کی، یا تو یہ اذا قمت من الصلاۃ محدثین، یا تو یہ توجیح کریں گے، یا پھر یہاں پر آپ کہیں گے اذا قمت من الصلاۃ فاغسلوا وجوبا او فاغسلوا استحبابا. فاغسلوا وجوبا کب ہوگا؟ جبکہ آپ بے وضو ہوں، محدث ہوں. اور استحبابا کب ہوگا؟ جبکہ آپ محدث نہ ہوں، باوضو ہوں. تو اس طرح سے دونوں توجیہات آپ لوگوں نے یہاں پر کی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، مکہ یا مدینہ میں؟ یہ آیت کب نازل ہونا، مکہ یا مدینہ میں؟ مکی یا مدنی ہے؟ یہ کس صورت میں ہونا چاہیے؟ سورہ مائدہ مکیہ ہے، مدنیہ مدنیہ سورہ، تو یہ مدنیہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورت. تو مکے میں لوگ بغیر وضو کی نماز پڑھتے تھے؟ بھائی صلات تو کب فرض ہوئی؟ فرضیت معراج کے موقع سے صلات کی باقاعدہ فرضیت ہوئی، پانچ وقت کی صلات کی. تو ابھی تک بے وضو صلات ہوا کرتی تھی؟ کیسے پڑھتے تھے؟ کیا جی؟ اچھا یہ والی آیت مکی نہیں، بال اتفاق ہے کہ مدنی ہے مولانا صاحب، بالاتفاق، کوئی اختلاف اس میں نہیں کہ یہ آیت کر کے یہ مدینے میں نازل ہوئی. تو ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ تمام اہل سیر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ غسل جنابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں فرض ہوا تھا، یہ صلات فرض ہوئی تھی. وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ اللہ بضو قال وهذا مما لا يجهله عالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے وضو کے صلات ادا نہیں کی، لہذا وضو کی فضیت، وضو کے احکام یہ مکے ہی میں نازل ہو گئے تھے. لیکن یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں صرف وضو کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس پر آگے کیا مسا وارجلکم من الکعبین، اس کے بعد کیا تھا دفسا وان کنتم جنبا فطاہر وان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو یہاں پر جب احکام نازل ہوئے تیمم کے، اسی موقع سے تیمم سے پہلے کس کا طریقہ بتا دیا گیا آپ کو؟ وضو کا بھی قرآن بتا دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے وضو کا حکم موجود نہیں تھا، وضو کے احکام پہلے سے موجود تھے، لیکن تیمم کا جو حکم نازل ہوا اسی مناسبت سے وضو کا تذکرہ بھی اس سے پہلے کر دیا گیا آپ کے اندر، ورنہ وضو کے احکام پہلے سے موجود تھے. تو ابن عبدالبر نے کہا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وضو صلات ادا نہیں کی ہے، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں، اور اس سے کوئی بھی عالم ناواقف نہیں ہے، سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ آگے امام بخاری فرما رہے ہیں قرآن کی آیت ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے، اجمال پایا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں فاغسلوا وجوہکم ثلاث مرات او مرتن مرتن کچھ ہے اس کے اندر، نہیں اس کے اندر موجود ہے. فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس کی ان فرض الوضوء مرتن مرتن، کہ وضو میں فرض یہ ہے کم از کم کتنی بار دھوئیں آپ؟ ایک ایک بار دھوئیں فرض ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار بھی وضو کیا ہے، تین تین بار بھی اعضا کو دھو کر کے وضو کیا ہے، البتہ تین سے زائد چار بار کبھی دھویا ہو آپ نے چہرہ یا ہاتھ، پانچ بار دھویا ہو ہے تو لوگ ایسا کچھ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تو تین سے زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا ہے. تو قرآن میں تو حکم عام ہے فاغسلوا وجوہکم، کوئی جو ہے دس بار بھی سمجھ سکتا ہے اس کو، کوئی تعین اس طرح کی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کم از کم ایک بار، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے تین بار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وکنیا اہل العلم الاسراف فی، اہل علم نے وضو میں اسراف کو ناپسند کیا ہے، اور اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کرے اور تین کے بجائے چار یا پانچ بار دھوئے. اس کو لوگوں نے، علماء نے اس کو مکروہ عمل قرار دیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی باقاعدہ موجود ابن ماجہ میں بسند بن حسن عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ، کس طرح سے انہوں نے عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سنة سير بعد موجودة كيس كتاب ميا يا خوش إيسا ابن ماجا میں دیا کس سند کہتے اس کی ہیں جی ابھی سند الحسن تو ابن ماجا میں حسن سند کے ساتھ اور عمر بن شعیب نبی جدی کی سند اس سے ایک روایت آئی ہوئی ہے قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الوضوء فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم فقد أساء وتعدى وظلم. تو عرابی نے آپ سے سوال کیا وضو کے بارے میں, آپ نے عملی طور پر پریکٹیکل وضو کر کے بتایا کتنی کتنی بار دھویا تھا آپ نے, تین تین بار آپ نے کیا. اس کے بعد فمن زاد علی ھذا, اگر کوئی اس پر اضافہ کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے, تعدی کرتا ہے, ظلم کر رہا تھا انسان. اس سے معلوم ہوا کہ تین پر اضافہ کرنا نہیں صحیح ہے, کم سے کم ایک بار اور زیادہ سے زیادہ تین بار. کیا جی بھیگے نہیں ہیں؟ ہاں تو جی پانی لگا اس کو لگا لیجیے کھینچ کھانچ کر کے. دن بعد برا ہو گیا پھر بھی آپ نے ٹھیک سے نہیں کیا تو پانی جہاں لگاؤ کو کھینچ کھانچ کے لگا لیجیے آپ, لیکن تین سے زائد بار نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اور جو طریقہ شریعت نے بتایا تین بار کا, انشاءاللہ اس میں رہ نہیں جائے گا, آپ کی لاپرواہی سے ہوگا. اگر تین کے بعد بھی رہ جاتا ہے تو وضو کرنے والے کی لاپرواہی سے ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ تین بار ناکافی اس کے لیے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. زیادہ وضو کریں تو اہتمام سے چار بار دھوئے لکھنے کی بار ہوا تو ایسے آپ کا دھیان کیسے رہے گا؟ ہاں تو اپنے آدمی علاج کرے اپنے دھیان کیسے رہے گا, چار بار دھوئے معلوم ہے کہ ایک ہی بار دھویا ہے. کیا چیز میں نے کہا تھا کم وقت لگائیے آپ, آپ زیادہ وقت بڑھاتے جا رہے ہیں. ٹوٹی چالو کر کے نہیں, ٹوٹی پیچھے بند کر دیا کیجیے, میں کتنا پانی ضائع کریں, کھول دیا گر رہا پانی میں وضو کر رہے ہیں, کیا لوٹا لگتا ہے وضو کرنے والا, ٹوٹی کھول کر وضو کریں کتنا لوٹا لگتا ہے. بولے ہم وضو کریں گے آپ اتنے سارے بالٹی پانی سے کیا لوٹا, زیادہ وضو کرنے ہیں بہت ہو گیا, ایک لوٹا پانی بہت ہو گیا, اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ, اسراف کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, تو کیا کس کے لیے ٹائم لگا رہے ہیں آپ, اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, اپنے وضو کے لیے, اور کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں ایسا بہانے ہم نے سب, ایک سال جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا مولانا صاحب, وہ ہریانہ والے مولانا بلوک المرام جی, تو ایک سال ندوے گئے, میں پڑھ رہا تھا وہاں ندوے گئے, تو انہوں نے تقریر کی نماز, موقع مانگا انہوں نے, لوگوں نے موقع دیا تقریر کی, انہوں نے اسی کے بارے میں کہ اسراف کرتے ہیں, ٹوٹی لوگ کھول دیتے ہیں اور اس طرح پانی گرتا رہتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح اسراف بتایا کہ اس طرح نہ کیجیے, آپ ٹوٹی پیچھے بند کر دیا کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بار بار کریں گے تو ٹوٹی ہی خراب ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں ایمان خراب ہو رہا اس کی فکر نہیں ہے. کہہ رہے میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے, آپ کا وضو خراب ہو رہا ہے, اس کی فکر آپ کو نہیں, ٹوٹی کی فکر آپ کو اتنی زیادہ ہے کہ بار بار کھولیں بند کریں ٹوٹی ہماری کیا ہو جائے گی, خراب جائے گی. تو سارے کیا ہوتے ہیں سب, ہاں بہانے ہوتے ہیں, سب کچھ نہیں ہونا سر, زیادہ پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. چلے مولانا یہ ابھی تو ابتدا ہے مولانا صاحب, سارے باب آ رہے ہیں ٹھیک ہے, ابتدا ہے ابھی, یہ تو قرآن کی آیت آئی ہے. کیا جی کسی کو تو مولانا سر یہ سارے مسائل آگے آئیں گے نا, پہلی آیت ہی پہ سارا ہو جائے گا. ابھی تو بسم اللہ ہوا ہوں سب کتاب الوضو کا. کیا جی اچھا, تو میں نے کبھی تو بسم اللہ ہے اس کا, ابھی تو پڑھ لیجیے کتاب الوضو, مگر مسئلہ نہ آئے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس طریقے رہ جائیں گے مسئلہ ٹھیک ہے. ہاں سر پہلے جو مسائل ہیں ترتیب بار آ رہے ہیں, پڑھیے آپ, ابھی تو داخل ہوئے آپ کتاب الوضو کے اندر, بہت سارے باب ترتیب سے آ رہے ہیں. چلے جی ہاں, تو یہاں پر اگلا باب ہے لا تقبلوا صلاۃ بغیر طہور, بغیر طہارت کے صلاۃ مقبول نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب بنایا ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے, بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. البتہ بطور باب اس کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کو قابل استدلال سمجھتے تھے, لیکن اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ایک معیار بنا رکھا تھا انہوں نے, لہٰذا بہت سی روایتیں انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہیں. یہ پڑھیں. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المنذري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمار بن منبه ان منبه دیکھیے اسی لیے اندر لکھا ہوا ہے سب اوپر باریک سے بلفظل جی الفاعل جی ہاں فائل جیسے ہوتا ویسے پڑھیں گے منبہ مفعول نہیں منبہ نہیں مفعول نہیں فائل کی طرح سے جی ہاں تو یہاں پر دیکھیے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی لا تقبلوا صلاۃ من احدث حتى يتوضا, جسے بھی حدث لائق ہو جائے اس کی صلاۃ مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو صلاۃ مقبول نہیں, مقبول ہونے کے مطلب مقبول ہونا کسے کہتے ہیں, صلاۃ مقبول ہونا, تو مقبول ہونے کا دو مفہوم ہوتا ہے, مقبول ہونے کا دو مفہوم ہوتا ہے, ایک تو قبول ہوتا ہے صحت کے معنی میں, قبول صحت کے معنی میں ہوتا ہے, اجزاء کے معنی میں ہوتا ہے, اور ایک قبول ہوتا ہے کسی عمل کا ثواب مرتب ہونا. یہ قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی عمل کا ثواب مرتب ہوتا ہے. آپ نے کوئی عمل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا, یہ عمل آپ کا مقبول ہوا, یعنی کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بندے کو ملا, تو مقبول ہونے کے یہاں کون سا مراد ہے. اور دوسری حدیث سے من اتا کائنا او عرافا لم تقبل له صلاۃ اربعین یوما, اگر کوئی کائن کے پاس جاتا عراف کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اس کی صلاۃ مقبول نہیں ہوتی. کیا مراد, پہلا والا دوسرا والا, نہیں کہیں کہ اس کی صلاۃ لہٰذا 40 دن کی صلاۃ کا ادا کرے, کرے نہیں کرے, ادا کرے گا 40 دن کی صلاح کو ادا کرے گا نہیں کرے گا, ہونا یا ہے کوئی مسئلہ, کوئی کہے گا کرے گا, تو وہاں اللہ تعالیٰ کس کے معنی میں ہے کہ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہاں پر اس کا ثمرہ کبقو کے معنی وہاں پر ہے, اور یہاں صحت کے معنی لا تصح, جب تک آدمی باوضو نہ ہو تب تک آدمی کی صلاح صحیح ہی نہیں ہو سکتی ہے, اور جب صلاح ہی نہیں صحیح تو اس کے بعد آگے کا مرحلہ وہ کہاں سے ہوگا. تو یہاں پر کس معنی میں ہے, لا تقبل معنی لا تصح, آدمی کی صلاح بھی صحیح نہیں ہوگی. تو اگر کسی آدمی کو حدث لائق ہو جائے تو اور تو جب تک وضو نہ کرے تب تک اس کی صلاح نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, بغیر طہور کے بغیر طہارت کے آدمی کی صلاح نہیں ہوتی. حضرموت کے ایک صاحب تھے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں حدثہ کیا ہوتا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا مل حدث یا ابا ہو رہا, وہ رہا یہ حدث کیا چیز ہوتی ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ادھر حدثہ کیا ہوتا ہے. ان کا خسا ان اوزورات, آدمی کی ہوا خارج ہو جائے اسے کہتے ہیں حدث, اسے کہتے ہیں حدث, اصل تو چھوڑ ہی دیا انہوں نے, اصل تو بول ہے براز کو چھوڑ ہی دیا انہوں نے, اور کیا کہا خسا ان اوزورات, ایسا کیوں کیا انہوں نے, وہ تو قرآن میں صریح موجود تھا کہ او جا احد منکم من الغائب, قرآن میں صریح اس طرح کا باقاعدہ موجود ہے. تو براز اللہ اسے جانتے تھے کہ یہ تو ان کو معلوم ہی ہے کہ آدمی پیشاب پاخانہ کر کے آئے تو وضو کرنا, باقی ایک چیز جو نہیں معلوم ہو سکتی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے, حدث میں جو آتی ہے وہ کون سی ہے, قرات ہے, ری کا خروج ہے, وہ انہوں نے بتا دیا کہ حدث کا مطلب ہوتا ہے ری کا خارج ہونا, چاہے وہ آواز کے ساتھ ہو چاہے بغیر آواز کے ہو, یہ بھی حدث ہے. لہذا یہ نہیں کہنا تھا یہی حدث ہے, بلکہ کیا ہے, یہ بھی حدث ہے, باقی جو حدث ہے وہ تو آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر صراحت سے آیا ہوا. یہ بات ذکر کی شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسی کا تذکرہ کیوں کیا اور باقی ان دو کا تذکرہ کیوں نہیں کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چلے جی یہاں پر آگے باب آ رہا ہے وضو کی فضیلت کیا ہے, وضو یہ افضل عمل ہے, اور باقاعدہ والغر المحجلون من آثار الوضو, وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں وضو کی وجہ سے ایسے لوگوں کی پیشانیاں چمکیں گے قیامت کے دن, پاؤں ان کے چمک رہے ہوں گے. الغر جمع ہے اغر کی, الغر جمع ہے اغر کی, اور المحجلون جمع ہے المحجل کی. جس کے پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے, آپ معلوم ہے کہ اصل استعمال ہوتا ہے گھوڑوں کے لیے. وہ بولا کہ اس کی پیشانی پر سفید بال ہوتے ہیں, ایسے گھوڑے کو الفرس الاغر کہا جاتا ہے. اور جمع اسی کی آتی ہے, بول آتی ہے, جس گھوڑے کے پاؤں میں سفید بال ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, الفرس المحجل کہا جاتا ہے. فی تحجیل تو اسی سے ماخوذ ہے. اب اس کے بعد اس کو عام استعمال کیا گیا, اگر کسی کا پیشانی چمک رہی ہو تو اس کو بھی غرہ کہہ دیا گیا, پاؤں چمک رہے اس کے لیے کیا تحجیل کا استعمال کیا گیا. ورنہ اصل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گھوڑوں کے لیے اگر اس کے پاؤں میں یا پیشانی میں سفید بال ہوں, تو حدیث کے اندر آ رہا ہے وہ غور محجل ان کا تذکرہ. قال لقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضع, قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل. تو یہاں پر دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دوبارہ آ رہی ہے. روایت کرنے والے ان سے نعیم المجمر ہیں, کہہ رہے ایک بار میں مسجد کے اوپر گیا, ساتھ میں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہاں انہوں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میری امت کو جب بلایا جائے گا تو اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی, ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے, اور یہ سب جو وضو کر دی ہماری امت یہ اس کے اثر سے ہوگا, دیکھ کر کے آپ پہچان جائیں گے کہ ہماری امت کے لوگ ہیں. آگے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرته, لہذا اگر کوئی اپنی غرہ میں اپنی تحجیل میں اضافہ کر سکتا ہو تو اسے اضافہ کرنا چاہیے. اضافہ کیسے ہوگا, یہ کیسے اضافہ ہوگا غرہ تحجیل میں, کیا جی اچھی طرح دھوئیں تو اضافہ ہو جائے گا. ہاں چہرہ جو ہے جو علاقہ آپ کو بتاتے ہیں فقہائے کرام کہ یہاں سے یہاں تک پاؤں دھونا, یہاں سے یہاں تک ہاتھ دھونا ہے, اور یہاں سے یہاں تک چہرہ ہوتا ہے, آپ اسے بڑھا کر کے دھو لیجیے, ظاہر حصہ دھو لیجیے, پاؤں کو اور بڑھا کے دھو لیجیے, تو اسی سے کیا ہو جائے گی تحجیل میں اضافہ ہو جائے گی. لہٰذا فرمائے کہ لہٰذا اگر کوئی اپنے غرہ میں اضافہ کر سکتا ہو, روایت میں ایک روایت میں تحجیل کا لفظ بھی آتا ہے, تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. یہ فرمائے تو یہ جو ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ, یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا. کیسے پتا چل گیا, کیا جی کیسے معلوم کے نظر, سب تو اس سے جڑا ہوا, اس سے بالکل بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں اس طرح کا ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں سے دیکھیے فاصلہ موجود ہے اس طرح کا. دوسری کسی میں لکھا ہوا وغیرہ نے کہا, تو اس کا کبھی آدھا بیان کبھی پورا بیان کیا ہو. تو یہ حدیث دس صحابہ کرام سے آئی ہوئی ہے, یہ حدیث دس صحابہ کرام سے منقول ہے اس طرح کی, لیکن ان میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی حدیث میں جملہ نہیں موجود ہے. یہ حدیث دس صحابہ کرام سے منقول ہے لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی روایت میں بھی یہ جملہ فمن استطاع منکم یہ موجود نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی لوگوں نے نقل کیا ہے لیکن نعیم المجمر کے علاوہ کسی کی روایت میں جملہ نہیں ہے. دوسرے کیا ہے, اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن ان کے شاگرد نعیم المجمر کے علاوہ کسی کی روایت میں جملہ موجود نہیں ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, فلیح نے نعیم المجمر سے نقل کیا ہے. فلیح نقل کیا کس سے؟ نعیم المجمر سے, کہ نعیم نے کہا لا ادری قوله من استطاع, لا ادری قوله من استطاع, علامت الحذف لگا کر کے الاخری کر دیں گے آپ, من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی ہریرہ. من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريره. تو ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کی روایت میں نہیں ہے، دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنے شاگرد ہیں کسی شاگرد نے جملے کو نقل نہیں کیا ہے، تیسرے جن صحابہ نے نقل کیا ان کو بھی شک تھا معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول یا حدیث رسول ہے، ان سب سے کیا اندازہ ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ کچھ اندازہ ہوا ہے ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بیان جب انہوں نے کسی موقع سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا جب وضو کرنے سے یہ غرہ تعجیل ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو اضافہ کریں گے اس کے اندر تو ہماری تعجیل میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ٹکڑا اتنا جو ہے گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا پڑھانا تھا بھی تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ٹکڑا جو ہے یہ لفظ ہے ان سب سے معلوم ہوتا ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور استدلال آگے کہا تھا، اور نعیم المیر نہیں سمجھ سکے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا حدیث ہے رسول ہے، انہوں نے جو کدو ساتھ میں نقل کر دیا ہے، لیکن ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے یہ ٹکڑا کس کا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ جی اگلا باب ہے لا يتوضأ من الشک، کسی کو شک ہو جائے کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو شک کی وجہ سے وضو نہیں کرنا ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا وضو ٹوٹا ہے. ابھی کہا ہے مولانا صاحب جی ہاں یہاں پر دیکھ کے آپ حدیث ذکر کی ہے عباد ابن تمیم روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے عباد ابن تمیم تھا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن زید ابن عاصم عبداللہ بن زید ابن عبد ربی الگ ہیں خواب والے ہونا صاحب اذان کا خواب والے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ الگ ہیں اور یہ عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی یہ الگ ہیں. تو عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا شکوا کیا اس آدمی کا کہ جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ صلات میں اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے ہمارا وضو کیا مجاہد صاحب لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، کسی کو دوران صلات یہ احساس ہوا کہ لگتا ہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو فقال کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينفتلو نماز چھوڑ کے نہیں جانا، اگر دوران صلات یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا فرمایا لا ينفتلو آدمی کو لا ينصرفو کے معنی میں یا کہا تھا لا ينصرفو حتی يسمع صوتا یہاں تک کہ اسے ریح کے خروج کی آواز آ جائے یا اسے بو محسوس ہو وہ وہاں سے نکل کر کے نہیں جائے گا، تو کہا کہ جب تک آواز یا بو نہ ہو تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جب تک آواز یا بو نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیا جی؟ جب شک کی وجہ سے اور نہیں تو ہاں، تو جب آدمی کو یقین پتا ہمارا وضو ٹوٹ گیا اس کے لیے نہیں مولانا صاحب، آدمی کو یقین ہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ آتا ہے اسماع سودا ادھر ہی یو خی لو لے کس کے لیے ہے یہ یو خی لو لے ادا شک کا ہے تو کم پھر صلاح دی، کسی کو صلاح میں شک ہو رہا ہے کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے اس کے لیے حکم ہے، اور جب کسی کو باقاعدہ یقین ہو گیا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے ویسا آدمی کھڑا رہے پر ہم تو وضو نہیں کریں کیوں نہیں ہم نے آواز نہیں سنی ہے کوئی بو نہیں منگوائی ہے وضو نہیں کریں ایسا نہیں ہے، تو اگر آدمی کو یقین ہے وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے، لیکن اگر آدمی کو یقین نہیں ہے شبہ اور آدمی کو تو ایسے موقع سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کہ آدمی کو ان ذرائع سے یقین نہ ہو جائے تب تک آدمی کو صلاح چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، اور یہ صرف صلاح کے لیے نہیں ہے دوران صلاح کے لیے، صلاح کے علاوہ عام حالات میں بھی اگر آدمی کو یقین نہیں ہے شک و شبہ ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ وہ حدیث سے جس سے علماء نے ایک بہت ہی بنیادی اصولی مسئلہ مستنبط کیا ہے، چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ نے کہا ہے ھذا الحدیث اصل من اصول الاسلام، وقاعدة عظيمة. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، أي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. تو اس حدیث کے اندر شریعت کا ایک نہایت ہی بنیادی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان الاشیاء یحکم بقائها علی اصولها، کوئی بھی چیز اپنی اصل پر برقرار رہے گی، اور یہاں تک کہ اس کے برخلاف کا آدمی کو یقین ہو جائے، جب تک اس کے برخلاف کا یقین نہیں ہوتا ہے تب تک اصل پر باقی رہیں گی، اگر کوئی شک و شبہ ہوتا اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. مثلا آپ بیت الخلاء سے آئے تھے، کچھ دیر بعد اذان ہو گئی، اب آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں میں نے وضو دوبارہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اب باوضو ہیں بے وضو؟ بے وضو آپ ہمارے سر، یہ والا اللہ نہیں کرتے لوگ وہاں سر، کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم بیت الخلاء گئے تھے، اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وضو کیا یا نہیں کیا، تو ان الاشیاء یحکم ببقائها علی اصولها، اصل یہ ہے کہ آپ بے وضو ہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے یقین ہے بیت الخلاء گئے تھے، آپ کو شک اس میں ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو آپ باوضو ہیں یا بے وضو ہیں؟ ہاں بے وضو ہیں، آپ بے وضو ہیں، لیکن ابھی ہم نے عصر کی صلات میں وضو کیا تھا، زیادہ لمبا وقفہ نہیں گزرا ہے، پتہ نہیں ہمارا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، باوضو ہیں یا بے وضو آپ ہیں؟ باوضو، کیونکہ آپ کو وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی وضو کیا تھا، شک ہو رہا ہے پتہ نہیں ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو صرف شک کی بنیاد پر اصل چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، لہذا دونوں طرف سے استدلال کریں گے آپ، لہذا ایسا نہیں وضو کو باقی رکھنے کے لیے استدلال کریں ہمارا وضو ہوگا ہی اس کا مطلب، ایسا نہیں ہے. تو دیکھیں اصل یہاں پر کیا ہے، اس کے بعد جس میں شک ہو رہا ہے، اگر آپ کو بے وضو ہونے میں شک ہے اس کا اعتبار نہ کیجیے، اور با وضو ہونے میں شک اس کا اعتبار نہ کیجیے، جو اصل اس پر یقین ہے آپ اس کا اعتبار کیجیے. تو یہ اس سے علماء کرام نے ایک اصولی اور بنیادی مسئلہ نکالا، جس مسئلے کے اندر بھی آپ ہو جائے دیکھیں اصل کیا ہے، اس پر آپ برقرار رہیں گے، باقی شک ہو اس کو آپ ترک کر دیجیے. اس کے بعد یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی ہے. عن عمر قال اخبر عن قريش عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى نفق ثم صلى وربما قال صدع حتى نفق ثم قام فصلى حافظ نجيبه. تو یہاں پر آگے باب آ رہا ہے التخفیف فی العضو، اور اس باب کے بعد اگلا باب کون سا ہے؟ اس باب العضو، دونوں متضاد ہیں، ایک ہے التخفیف فی العضو اور دوسرے اس باب العضو. اس باب العضو ہوتا ہے کہ آدمی باقاعدہ ململ کے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ پاؤں سب چیزوں کو دھوئے، یہ الاسباغ فی العضو، انقاء کے معنی میں اچھی طرح سے صفائی کرے، باقاعدہ ہاتھ پاؤں کو دھوئے. اور یہ ہے ایک ہوتا التخفیف فی العضو، کہ آدمی میں پانی ڈال لیا سب جگہ پانی پڑ گیا، لیکن اچھی طرح سے اس طرح سے ململ کے دھونا چاہیے، اس طرح سے نہ کرے آدمی سے کیا کہتے ہیں التخفیف فی العضو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالات میں دونوں طریقے کو ثابت ہیں، آپ نے وضو میں تخفیف بھی کی ہے اور آپ نے وضو میں اسباغ بھی کیا ہے. قرآن سے اس کے اسباغ کے لیے مخیر ہم اور ترتیب اور دونوں باب قائم کر دیے ہیں، ایک پہلا باب ہے تخفیف کا، دوسرا باب ہے اس کے بعد اسباغ کا. تو یہاں پر روایت ہے بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رات گزاری تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں، وہی واقعہ یہاں پر آ رہا ہے. شروع میں مختصر واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، یہاں تک کہ آپ کے منہ سے آواز آنے لگی، اس کے بعد اٹھ کر کے آپ صلاۃ ادا کی اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو یہ مختصر حدیث بیان کی یہاں پر، اس کے بعد یہ حدیث آگے تفصیل سے آ رہی ہے تحویل کے بعد.